أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سفارة 81 نمبر آيات. دے آیات کے دا آغی منافقانو بیان کی گی سے غزوِ تبوک کے شرکتِ نو کری پاتی شروع. دوی دا عیب او دا نقصان کار کرو او پا غیبانی خوش آلی دل دا نیکین یری دل او تختی دل نو داس قوم دا پار استغفار و بخن غسل بسفه دور کی. دیده که دا گنانگار و دا بدی عقیده والا فرق اللہ خونه ری یو گنانگار ری و یو دا خراب عقیده والا ری نو دیده که فرق ری داس یو گنانیشتا کہ پیغمبر دا غیر پار دا بخن درخواست او جو خدای بے نبخی خدای بے بخی. سورة نساء کے اللہ فرمائی ولو انہم اذ ظلمو انفسہم کتر دا خلق پزانن ظلمو کی جاؤو کو بیا تال راشی فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول بیخ پلم دا اللہ نمافی غواری اور پیغمبر علیہ السلام ولمافی غواری لوجد اللہ التواب الرحیمہ نظیب اللہ بیا ممی کی توبہ قبل ان کے مہربان لے گنانگار کا توبہ و باشی بخن غواری اور پیغمبر علیہ السلام و تدعا کی ہر قسم گنانگار کی خدای بو بخی تو چی آخری خراب ای تو دا خراب آخری والا دا پارا اللہ فرمائی ان تستغفر لهم 70 مرتا تا او یا ظل توبہ چی خدای بے بخا تو فلن یغفر اللہ لهم اللہ بخینا تو دا بد عقیده والا دا پارا بخنه نشتا او چه عقیده صحیبی و هر سمره گنانگاری اللہ دیو بخن. نو دا منافقان دا دی عقیده خرابه وار او دا جهاد نا پاتشیو. فرح المخلفون بمقعدهم خوشالیگی المخلفون مخلف دا مخلفون جمع دا مخلف دا او دا دے مانا پر خودل شوی متروک اگا بندہ چی پر خودل شو پا دے کے اشارہ دے خبر تلا کہ دا خلق اگر کہ خوشحالی گی دا منافقان کہ من خپل ذان مصیبت کے لدے اصول جنگ لجہاد لنیو تلے من ذان بچ کرے رے جہاد کے شریک شوی ندی ندوی خوشحالی گی کہ من ذان دا تکلیف نہ بچ کر وہ حقیقت دارے کہ اللہ دوی دا جہاد قابل نگر اندنے پرے ہو دا فضیلت دوی دا اللہ پاک نور کو نپرے خودل نو دا تارے کی جہاد ندی بلکہ مترو کی جہاد دی تارک جہاد کہ دا جہاد پریخی رہے بلکہ دا متروک جہاد تھی اللہ دا جہاد نبی پریخی رہے اللہ دا اللہ رسول بی دا دے قابل اگنن کہ بی دا جہاد کی شریک نشی خلاف رسول اللہ دا خلاف معنی رسکو دے مطلب دارے کہ دا خلق دا پیغمبر علیہ السلام سر جہاد بانے چلی دلی رس پا پاتشوی دی پدے خوشحالے گی حقیقت کے دارا خوشحالے شینرے بے مقعدہم مقعد پا مانا دا قعود رس پا پاتکے دو بانے دی خوشحالے شوی دی تو دا جہاد نا پاتکے دل دا خوشحالے خبرن را اور خلاف رسول اللہ یو مانا دارا کہ مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام کرے دی دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مخالف پکور کے ناس دی اور یواز پکفل نا بلکہ نور تین تلقین کو کہ پاتش ہے مزے و سرا لا تنفرو فی الحر گرمی دا مزے دے منافقان و بخلق پوے گرمی دا زیمہ و سرا غزوہ تبوک کا دسلو دا پارا دا سے وقت اعلان شروع دے کہ موسم دیر گرم ہو اور دا قجور و باغونا بالکل تیار قجور پخیوی اور دا دق زمیدار دا پارا دا سیزن ہو کہ دا قجور سنبال کے وقت چکی تو دا راتون کے کال خرچہ با ہو سرا اور دے کال پاخر کے بیتر اختل سووم نا نو دیر محتاج نو کم چپا اللہ مین خلقو حقید پیغمبر علیہ السلام حکم امن لار و منافقانو بیوم تے گرمی دا لا تنفرو فی الحر گرمی کی وسرمت ہے اللہ جواب کی قل نار جہنم اشد حر دا جہنم اور دا دی دنیا دا اور دا ارزیات صاحب دا دنیا دا دے گرمی نا دا جہنم گرمی دے رہ جاتا دا تولی دنیا دا اورونا چی راجم کے دا دے دنیا کی تو خود کورونا دا اور دے دا خو دیر کم دے دا دیر گرم نرے دا اس پر دے کارخانوں کے اوبو رہا چی دم را اور دے چی دا اس پر لکھا دا اوبو پشانتی بھی لکھی اور یہ کہ کم شے کے جوڑے نو اقتی جوڑی گی اس پر نبی لکھئی دام لگ دے دا تولی دنیا تمام اورونا چرا جمشی دا جہنم دا اور پا مقابلہ کے یو پا اویا باننے دا دنیا دا تینا کم دی دا جہنم اگر یو پا اویا زیاد دے کہ دا جہنم دا اورنا یو بندر اوی سیشی اور دا دنیا پا دے گرم اور کے وروا چے خوب با ولور شوی دا خود دیر آرام دہ دے دا دنیا دا اور دا با وقت آرام دہ کاری خوب با پسی ورشی کہ دا جہنم دا اور یو بندہ دا دنیا اور در آر یہ قل نار جہنم اشد حرار دا جہنم اور کے دن دا دیر ساخر دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم نا فرمانی کی اوشی دا دے نتیجہ با دا جہنم اوری نو دا دنیا دا گرمے فکر مسوا دا آخرت دا گرمے فکر ہوگا فرح المخلفون خوشحال شویدی اگر کسان چی رس پاتی شویدی بے مقعدہم پناس تقبل بان خوشحال شویدی خلاف رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام نہ رستو یا دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم خلاف کی ناس دی وکرہو ان یجاہدو بے اموالہم بے بد گرد رے ان یجاہدو کی بی جہاد کی بے اموالہم پقبلو مال ربانے وانفسہم پقبلو زان ربانے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا اللہ پلار کے مال لگول یا جان لگول دا دینا یریدلی دی بدے گنلی دی وَكَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُ دی یریدلی دی بدے گنلی دی اَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ کی دی جہادو کی پقبلو مالونو وَأَنْفُسِهِمْ او پقبلو زانونو فی سبیل اللہ دا اللہ پلال کی وَقَالُوا وَأَيْ مُنَافِقَان لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ مزے جہاد لتا سپا گرمے کے قل نار جہنم اشد حرا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام نار جہنم اور جہنم اشد حرا دیر سب گرم دے دا دنیا دے گرمے نا دا جہنم اور دیر زیاد گرم دے لو کانو یفقہون کاش کچھر دوی پوئے دے کلک سوچ فکرے کولے تو دا دنیا دا گرمے نا بیرے دلی نو کم گرم اور تا چی روان دی دا جہنم اگے نا بیرے دلی فلیبعکو قلیلا ولیبکو کثیرا پس او دے خان دی دوی لگ غنے پا دنیا کے دے لگ او خان دی ولیبکو کثیرا او دیر دیر دے او جاری جزا ام بما كانوا يكسبون دا بدل دا اغسر چی دوی بکول فلیرحکو قلیلا پس او دے خان دی لگ زی او خان دے چی پا دنیا کی خندا کیا انو لگ لگ خندا ہو کے ولیبکو کثیرا او جرا دے دے لو کی دا لفظ پس غیر امر رو لے شوی دے و مفسرین دے مانا دا خبر کری او سیغا دا امر ذکر کولو کی حکمت تے یہ دا سکیدن یقینی دے خامقاب دی لگ خان دی تیر بجاری دے خلقو دا خاندہ دا سورہ دا دا خوشحالی دا سورہ دا او پا اخرت کے چکم جلال ناغبی انہ ختمی دن کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے آیات تفسیر دا سکی وی اد دنیا قلیل دنیا لگا دا دیو سورہ دا فلیدحکو فیہا ما شاؤ دویت سمر غواری لأقم رد پچے او خانی فلیدحکو فیہا ما شاؤ سسون غواری نو دے خانی فیدن قطعت الدنیا سکن دنیا ختم شی وصارو الاللہ او دی اللہ تا ورشی فلیستعنف البکا بکا اللہ ينقطع ابدا بیا با دی شروع کی دا سے جڑا کہ اگر جڑا با بیا ختمے دو والا چرم نوی فدا سے جڑا با بیا شروع کی کہ اگر جڑا با دا ختمے دو نوی فلیضحکو قلیلا پس اولی خاندی بی لگغنے ولیبکو کثیرا او اولی جاری دیر جزا ام بما کانو یکسبون دا جزا دا اغسل چی دی کم کسب کو فا ان رجعک اللہ الى طائفت منهم پس کچر اللہ پاک را واپس کی تالرا الى طائفت منهم یو دلی دے منافقانو تا پیغمبر علیہ السلام تبوک کیوں اور منافقان پا مدینہ منورہ کی ممکن ہے کہ بعض منافقان دا پیغمبر علیہ السلام واپس کے دو نمک کے مخ کے مرشی تو دا دی وجن اللہ وی الہ طائفت منہم دی کی یویر دلے تب تا واپس راشی سب مرشی وی تو دی جم دو تب تا راشی نو دا جم دی کتا تو وی جزمن تا سر بل جہاد لدو و تے بل کل برا سر لدے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پس کہتے سرے تا اللہ پاک واپس کی إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ یوڑا لیتا لَبِينَ پس تَعْذَنُوكَ دا بیادی تانا اجازت گواری للخروج وطل لپارا فلانی جہاد لمبوزو من دسر ازو اجازت گواری فقل لن تخرجو معی ابدا فقل نتوتو فرمایا لن تخرجو ہرگز بنا اجے ما سرا معی ما سرا ابدا چرہم ما سرا بچرم نوزے ولن تقاتلو معی عدوا او ہرگز بتا سو جہاد نکوے ما سرا دا بشمن سرا زمان مرگرتیا کی دشمن سرا بچرم جنگے گئے نا انکم رضیتم بالقعود اول مرہ بے شک تاسو رضا شوئے بالقعود پناس سبانے اول مرت فا اول وار فاقعدو مع الخالفین بس تاسو کینے درست پاتفید ان کو خلق سرا قبل جہاد لا دتلو اجازت واری نوتے بس تاسو حمد ما تمعلوم شوئے دے بادرین ما تمعلوم علا وطے نشے دشمنان اسلام سرا بہادر ایسا مقابلہ نشے کولے بس تاسو تکلیف نہ کرے خان فاتش ہے کورونا کے خزے ناستی ری معشومان ناستی شل گوڑلن گوڑاگان ناستی بس تاسو مغیف رکھے رہے کم خلق کی جہاد لنے بھی خلے جہاد لنے بودی موسیٰ علیہ السلام جہاد لتا اللہ وقت حکم کوئی جہاد للاشا مرگری بودا ہمار کرو ایک خواہ لاشا زورور قوم لبودے کی یوم تے روغ رازونا منگ نزو فانہو انت و ربک فقاتلا موسیٰ علیہ السلام تم لاشا ستا خلے دن لاشی فقاتلا حلت جہاد اوکے تاسو انا ہا ہنا قائدون منگ بدا تدلتا ناسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسان کینون میدانی تیہ کے ایدھے ناس کو سیندہ بزے 40 سال سیاسی کے جانو پاکتل دیوا تاویدل روزانہ بے سفر کو اخبر کری تا دو جیسے سار نمہ خام و پورسون سفر دو کشپا دو کسار بہم پاک کر دو یہ ورکوٹ میدانو نحر لیس ملو داغین پسر لیخ کانے کی نشوتی اللہ کی نولو کہ جن لنزی جہاد لنزی نو ناس کو سا ودا منافقان تلی نبی نو اللہ وقتی کینے چرے بن ملے پس تعذنوک للخروج پس کتر دیتا نے اجازت اغواری غزا لدت لو فقل پس وطو فرمایا لن تخرجو معی ابدا تاسو بہر کس ما سر چرم اوندے ولن تقاتلو معی عدوا او تاسو بہر کس زمان مرگتیا کی دشمنان اسلام سر جنگو نکے انکم رضیتم بالقعود اول مرہ بے شک تاسو رضا شوئے خوشحال شوئے پناسبان اول واری فاقعدو پس قسم کینے تاسو مع الخالفین رست پاتی کیدن کسرا عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین اغلب پیغمبر علیہ السلام ترنا کمیس ورکڑو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیس ورکڑو نو پیغمبر علیہ السلام دا آگے کمیس بدل پدے اخلاص کو کدے منافق تا زوی ویل ویدما بابا لے کمیس ورکڑو پیغمبر علیہ السلام والا خپل کمیس ورکڑو بدلے والا اخلاص زکا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے لچا کمیس برابر ایدنا اور دا عبداللہ ابن عبی کمیس پہ برابر شئو والے ورک دا یو احسان پیغمبر علیہ السلام اکرے منافق سرا زویہ مخلصو اغوی بابا لمی کمیس ورکا ورے زویہ تا جن در خاصو کرے زمان دا پلار جنازو کا پیغمبر علیہ السلام جنازو کلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے نہ منے کہو وسے جنازہ مکوا پیغمبر علیہ السلام وی اللہ منی کرے نیم بیا و تدعا کولا کہ خدا دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دے عبخا اللہ و توی کی اویا زلا دے منافقان لتبخن اقوارنو اللہ بخنا ان تستغفر لهم 70 مرة كأويا ظلت ويكوي بخنو بخنينا پیغمبر علیہ السلام وی کہ دا اویا نا پا زیادی بخنو ما بوتا دا اویا نا زیادا دوا کروا و بخیئے نا اس پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ وی چی تولا بخنو غوارنو بخیئے نا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتولا بخنو غوار ام کتیولا نغوار ام فدا دوال خبر سواء برابر او سورة بقرة کی سورة یاسین کی اللہ وی سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کتا دے خلق تا دے کافر تا یر اورے دا مخالفت دا اللہ دا جہنم صدا جانے و تا اورے انذرتهم ام لم تنذرهم کہ یرے رے ام او کنے یرے ام سواء علیہم فدویدہ خبر برابر دا کہ لا یؤمنون دی ایمان دولینا نو دا پیغمبر علیہ السلام کار عباس شو و پیغمبر خو خدای دا عباس نمانی کرے دی اخو دا طول مخلوق دا پار یو سیمپل و نمونه دا نو پیغمبر خو عباس کار نکی نو آیات تا خیالتا سواء علیه لیوی نری سواء علیه کئی نری پیغمبر علیہ السلام تا خدای راسی نوی کتی یرے او کتی نیرے نستاف حق دا خبر برابر دا چی نری دی سواء علیهم فدے کافر دا خبر برابر دا کتی یرے ام کتے نہیں رہے ام بھی ایمان نہ روڑی نو کافر تا برابر رہا استان پارا برابر نہ رہا تچے وعظ و نصیتو کی نصیت ثواب پشو بدل اختر اثرو جی خلق بمومنان شی نو دقا شانتے ان تستغفر لهم کچرے تدویل پارا بخنگو استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتو لبخنگواری و کنگواری نو دا سنو چی صاف حق برابر رہا دا دے منافقانو پا حق دا برابر دا کتو لبقی نغوار امی نبقی کتو لنغوار امی نبقی و دا دے اثر ببل عرب تا اوزی پیدا بکی ستا خبرا ستا کار عباس نرے نو پا دے کارونو کے اللہ پاک فیدے اخیلی او مخلوق بیا لی دلی دا چی فیدے اخیارشی پیغمبر علیہ السلام تا پتا وچ زما کمیس دے کافر تا زور واچو ما نو زما پا کمیس خودے دا عذاب نا نبچ کے نو تا پتا وا یا زول جنازہ اکم نو زما پا جنازہ کولو دے خودے بخینا که زولا بخنا اویاد لنا اویاد زرک کرتے غارم نو خودے بخینا خودے دے پا وجہ بیر منافقان اسلام تا خودے رانی زیک لگی دیر منافقانو اغین خودے مخلص مسلمانان جوڑ کرن اغوی وی چی پیغمبر علیہ السلام سرے سونا بد کلی دی اگر پیغمبر علیہ السلام بسر سوم رکھ کئی کمی سے ورکو جنازے والا اکرا دعائے و توکرا پا بدنے والا لار پورے کلی نو پتے خبرو کے دیر خلقو با لکھا اثرو شو او دا منافقتنا اللہ بد کرن او کرم اومنان تینا جوڑ شو پیغمبر علیہ السلام ہر یو کار دا اخیار تیارے دا فیرے رے تردگ وقت پورے دا حکم نورا گلے چی دا کافر جنازہ مکوا اور دین پس جا حکم رانے چی دا کافر جنازہ مکوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مُنْزَ جَنَازِ مَكَوْا پَيَوْ كَسْبَانِ مِنْهُمْ دِهِ مُنَافِقَانُنَا مَا تَكِ مُنْشِ عَبَدَا چَرِهُمْ دعا وَتَمَكَوَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ او پا قبرِ عُدْرِ گَمَا دا دعا لپارا دا استغفار لپارا دا دفن دا احتمام لپارا دا کافر و دا منافق قبر تا عُدْرِ گَمَا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا منذ جنازه مكوا فيوكز ديبان تكلم مرشي تكلم مرشي ولا تقم على قبره او ما ادري قد فارد دعاء يا جنازه يا فارد اهتمام بدفن انهم كفروا بالله بے شک دوی دا اللہ نا انکار کردی و رسولی ہی او دا اللہ دا رسولنا و ماتو و هم پاسکون دوی مشوی دی پدا سے حال کتنا فرمانو قدی آیات راتلو نرسل دا منافقان و جنازہ کول قطعن من عقلشو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی اور پیغمبر علیہ السلام رازدار دے رازدار دے پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام دے منافقانو یو یو نم دے تخولیو اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیغمبر علیہ السلام نمونہ خولیو دے منافقانو خود تحویلی کی گولی دا راز دے چاہتا بوینا صحابہ اکرام دے خلی خلقو اگوی چیر چیر نہیں کرتے مگر یو نم خورا تو خیر کرنا چیر پکیو پی جنو خیر چیر تبان نو آئی خو من خو بے پی جنو وی نا پیغمبر علیہ السلام تیری چی دار راج چیر تبے وی نا شام و تنری وی لکی یو را تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنران با مقرد کرو دا مختلف سوبو فداقی گورنران فرس بے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورک وی دا گورنران دی دیکھو گورا دا منافق نم پا کشتا ناگتی او پھر اسو کتنوے اوشتا پاچے نو دیا دا تپوز با عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نکو چی کم یو پاچے راز بکن راز نو معلومی نو دیا با غرد و بدل شورو کل دیر گوار نران اب یا بدل کر او بے وصلو نور بے واقشتو نو بے پھر اسو بے دیا ورک او گور اس پا کی منافق شتا وی بے نا منافق ارسو کیو اگر پتو قوت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تمعلوم نشو و منافق بے نگو اور مرکو دارن چی مری با اوشو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو با جنازے لفتو وی دا حضیفہ تفوسو کشتا سی دے جنازے کی دا حضیفہ غیر آزم دے اق جنازے لبنا تلی دا منافق جنازے نا اللہ منع کری را ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فحذيفة خود منافق جنازه نكي جنا عمر رضي الله تعالى عنه اخ جنازه لا نت كم جب حذيفة غير هذا الوقت هذا المنافق جنازه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حذيفة رضي الله تعالى عنه ولا تعجبك اموالهم واولادهم فتعجب کی روان چی تالا مالون ددی او بچی ددی دے منافقانو دے کافرانو بچی دیر دی مال دیر دی نو پدے تعجب کی کے گما ویدا زکا کہ پتے مال بانے او پتے بچو اللہ دے سوید سزا ورکے دے خراب سوری چی مال دیری و بچی دیری خوشحالے گا مال ہم دقا مال لے دے مال پا وجہ والا خدا پاس سزا گانے ورکے ہم دقا بچی دی پتے بچو اے لرزی انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا دا دنیا پا دن لگے کہ اللہ دیل پی عذاب ورکے وَتَذَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ روح تنا اجي او دي كافرون هذا دا سزا شيء ولا تعجبك اموالهم تعجب كده ما نكي طالع مالنا دبي واولادهم او بچي دبي انما يريد الله بے شک اللہ ارادہ لری ان يعذبهم بها کہ دے کافر اللہ عذاب ورکی بہا پا دے مال و پا اولاد بانے پھر دنیا پا دنیا کے وتزہق انفسهم اور دے روحنا اجی وهم کافرون اور دے کافر وی وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِهِ دا قرآن پاک یہ سورت کے پاکے کے ساتھ تنبیہ ہوئی کہ اخلاص سر ایمان روڑا اور چل والمکوا تو دا دے اثر دا دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام سر دا خلے پلار کی جہاد کوا دا منافق پتی گی را پتی گی او دا دروغ و عذر نہ کئی بانے کئی اجازت والی پاتے کئی لما تو دا دا دی دا نامردے او دا بے غیرتے علامہ دا دی پا نامردے و بے غیرتے بانے رضا کی گی خوشحالی گی دی جنم ووری بس کور کی ویر خضر سر ناس کی بہر نروری کہ کلا دا امن و دا اتمینان زمان راشی نبیار جبو خینچی راوالی و بس پر ایک اور کئی کہ دا جہاد ووری نا دا استر کی گولے اولی ووری تاویگی را تاویگی لکن زن کدن پر وقت کی دا گاتی تاویگی را تاویگی خدا منافقان چی دا جہاد نموری نا دا یرنے داستر کے تعویر گرا تعویر بے ہوشی کرا ہے اور چکل پیار امن زمانہ شی فیضا ذہب الخوف شیر تیر شی سلقوکم بے السنت الحدار بیدا تیر پینچان جبری پدے بے خط کون گئی و اذا انزلت سورت ہر کلت نازل شیو سورت ان آمنوا باللہ جاگے کدا حکمی سے تاسو ایمان روڑے پا اللہ و جاہدو مع رسولہ او جہادو کے دا اللہ دا رسول سرا دا اللہ دا رسول مرگر کیا کہ جہاد للاشے استعذنکا غلطو لمنہم اجازت والی تانا رخص در نگواری غلطو لمنہم طاقت والا دبینا خوطا قسمن قدرت والا راشد اللہ محبوب کور میں خوش ہوئی وار دقت شان کے پاس گیری اس سو کم دا حفاظت نشتا اجازت تو کچھ دور کا پاتش اس فأذنک اولو الطول منهم مدہ پاتی کے دو اجازت گواری طاقت مند دی وقالو ذرنا دیدر توی منگا پریگا نکم مع القائدین جا منگا شروع سو پاتی کے دن کو خلق سرا شلیان گوڑیان بیماران بڑاگان اغیس رو من پاتشو رضو بی ان یکونو مع الخوالف دی رضا شوی و خوش آل شوی دی بی ان یکونو تشید بی مع الخوالف رستو زنانو سرنا زنانو سر کور کے ناس سبان خوش آل شوی خوالف زنانو سر و تو بی اعلا قلوبهم مہر لگے دلی دبی پزنو باندے فهم لا يفقهون نقضي فويقنا جهاد نبالي كدو پا وجاء دا پیغمبر پا مخالفت بانده دا دي پا دي دونو مهر لگه دي لده نلوه لوه عيبونا ديتا نخکارينا پا بغيرتيا بانده شرميگي نبل كي فخر پا كي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول لكن پیغمبر علیہ السلام والذين آمنوا أو أغخلت إيمان رول معه پیغمبر علیہ السلام جاهدوا بأموالهم في جهاد كرد فقل مالنا وأنفسهم وفقل ذاننا مال جان سر جهاد كي وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ هم داخل تبين ديلا پارا خيرات خير و خير للا دانا مخلصين و بيان منافقين و بيان ختم شو وزا الله مين اغوی مال جان سرا جهاد كي هر قسم قربانية تتیار دي أولئك لهم الخيرات ديلا پارا فلاح او كاميابي دا وأولئك هم المفلحون هم ذاك فلاح منذ الكري فلاح حي على الفلاح بانكوي لشي كنا فلاح ستوي فلاح مطلب ذلك تمام أرماننا بدي ورجي أو تمام أرماننا في الدنيا كده شام نبي رجي لدي كده لطول الدنيا بعض شاشي لغا أرمان نبي رجي لدي او کپلے دنیا و آخرت کے در طول و نظیر اللہ تا نزدے بندشی نداغ ارمانم نلی ردی ردی دا اللہ دا تمام مخلوق نہ بزرگ ترین محمد الرسول اللہ رہے و دنیا کے ارمان نہ دے رجی دلے دا پیغمبر علیہ السلام پر ابو طالب کدے آخر وقت والا پیغمبر علیہ السلام ورگا کہ کاکا جی کلیمہ ہوا ہے ابو جہل غندے شیطانان تی نچاتے رواتے ہیں مگوارے بیا بخلق ہوئی چی پاکر رکھے ہوئی یا ریدر ایمان مرورا پزور دن پاتشو اپزور دن پاتشو پیغمبر علیہ السلام جلن دا ارمان دا پیغمبر علیہ السلام کورا شو چی کاکا جی را ندا سی دوزخ کروان دے اغطر چی پر اخیر پورے پیغمبر علیہ السلام ترے دیر اخلاص کرو خو بس ایمان ای نور ہوئی نو پا دی ایمان نرولو پیغمبر علیہ السلام خطو دا یو ارمان او دا درست اینکا لا تهدی من احببتا اللہ تسلی ورکا محبوبا خفکے گا ما سچی چاہتا ہدایت کول غواری نیشی کولی او تنا خدا ما کار دی ستا کار خونا دی منزل مقصود تر سوال و کامیاب ول تیسا ما کار دی او صرف لار خون ستا کار دی تا خدا غال اخلاص اراعت تاریخ تاو کو ایسال الی المطلوب زما کار دی ستا خونا دی پیغمبر علیہ السلام ارمان پورا نشو ابو طالب ایماندار نشو نو ټول ارمانونه په دنیا کې چې د پیغمبر علیہ السلام نه دي پوره شي نو د بل بچا پوره شي او دا ټولې دنیا سو بادشاہ کې دي نشو خلاص شا یو انسان د تمام دنیا بادشاہ شو په زړه به ارمان خامخا وي نو جنت یو ځای دی چې هغه کې به فلاح وي تمام ارمانونه په کې دي الله دې ټول جنت ته بوځي هلته به ارمان اورږي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او ام دا کسان دا مجاہدین ام بی فلاح مندن کی تمام ارمان لے رجیدن کی اعد اللہ لهم جنات اللہ تیار کرے ربید پارا جنات دا جنت باغنا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدے جنتن کی پدے جنت پنی عبتن کی ذلك الفوز العظيم دا دیر لوی مراد مندل دیر دیر لوی کامیابی دا اللہ دے منگو تاسو سره نشي سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين